Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, günaydın hepiniz. Modern Sabahlar'da buluştuk yine. Günün gazetelerine bakıyoruz şimdi. Nerede neler olmuş, nasıl bir dünya bizi karşılamış, onları öğreniyoruz. Oktay Demirci ve uzun süreli seyahatinden ülkemize geri dönen Fahir Öğüç stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz efendim. Öncelikle Fahir'e bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldin Fahir. Hoş bulduk canlarım benim. Sen yokken Fahir, Türkiye'de pek çok şey değişti. Neler mesela? Oktay da artık ben en iyi arkadaşım. O biraz zor gibi gözüküyor ya, Oktay'a aldığım hediyelerden sonra. Ya evet, onları göremeden ben de peşin bir karar vereyim demedim. Fahir, o yüzden bekledim. Bana hediye ne zaman var verebilirsin onları? Sana hediyeni mutfakta verdim ya, bir tane hani çip şey verdim. Tek bir tane çip verdim. Ha. Sen onu dedin ki ben ne yapayım bunu, boş ver falan. Sen de kalsın falan dedim. Bunun manevi değeri yüksek dedim. Ben onu sana şey yapmıştım. Ha. Sen bir şey aldın mı Ege? Bana. Bana yani bir yere gitmedin mi biliyorum ama yani aldım bir şey çünkü Ankara'da da pek çok. O çok beğendiğin plazma televizyonu aldım. Ha. Yani alacağım bugün çıkıp yayından alacağım. Ayırttım da alacağım. Yıkılacak, yıkılacak, yuvanız yıkılacak. Vallahi billahi elimizde avcumuzda ne varsa Oktay Demirci'ye vereceğiz. Nasıl geçti Fahir? Anlat bakalım. Anlat da. Japonya temasların nasıl geçti? 3 günlük kısa Japonya temasların. Vallahi zaten 2 günü yolda geçti herhalde. 2 günü yolda geçti. Bir indik, bir yemek yedik. Bir tuvalete gittim. Tabii Japonya'nın tuvaletleri meşhur. Meşhur, doğru. Sadece mil kazanacağım diye Japonya'ya mı gidiyorsun? Ne yapacaksın Oktay? Ne saçma seyahat yaptın? Ya ilk başta saçma gibi gözüküyor da yapınca da sonra zarardan kar diye açıklayınca çok mantıklı. Valla zarardan. Gitti geldim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaza gittim geldim. Sizin zannettiğiniz gibi bir şey değil yaz. Yaz çok güzel bir şey. Yani görünüş olarak buraya da benziyor, andırıyor ama. Biraz anlatsana bize. Biz tam hatırlamıyoruz. Sıcak. Ve yani mesela gün içinde mesela böyle bulut, öyle bir şey yok. Sıcak dediğin nasıl mesela, hani biraz sıcak sonra yağmur mu yağıyor yoksa? Yok, kesinlikle. Yağmur yağarken de mi sıcak? Ya, nasıl? Yağmur yok zaten. Kesinlikle bir yağmur yok. Sırf yok güneş mi yani? Sırf kompil güneş olduğunu. Peki yani, barajlar? Barajlar? Barajlar nasıl doluyor? Barajlar dolmuyor mu? Gittiğim yerde baraj yoktu, inanır mısınız çocuklar? Barajsız diyarlara gidersin. Allah Allah, barajsız. Ya. Dünyadaki barajsız ender diyarlardan birine gittim. Biliyorsun, nasıl insanlar nasıl peki? O insanlar, sıcakta nasıl yaşanıyor ya? Ya o sıcakta gerçekten insanların sıcaklığına ihtiyaç duymuyorsun. Yeterli. Ay hakikaten ya, kavrulduk geldik. Hakikaten tatile gidenlere de söyleyeyim, gidecek olanlara söyleyeyim. Gölgede yanma diye bir şey var mı diye soranlar varsa var. O tentelerine bir baksınlar tepelerindeki. Çünkü eğer o tentenin altında kendi gölgelerini görebiliyorlarsa şayet, onda bir pislik var diye düşünsünler. Sakın altında uyumasınlar. Tente yanışı. Tente yanışı olduk ya. Tente hakikaten yanığı. Bu yaştan sonra tentelere gelesin. Artık kim ah ettiyse tentelere geldik. Açık büfenin tadı tabii ki doyum olmaz. Onun dışında da biliyorsunuz ben bu Survivor'ın gerçekleşeceği yere gittim. Önceden bir genel kontroller falanlar filanlar. Survivor zaten gerçekleşmiyor mu? Gerçekleşiyor da. Final kutlamasını olacak. Benim elinenlerin geldiği yere mi gittin? Yok finalin yapılacağı yere gittim en son. Ha, hadi ya, farklı yerde mi yapılıyor? Kıbrıs'ta yapılacak ya. Hiç haberim yok. Fahir, ben senden öğreniyorum Survivor'la ilgili dünyayı şeyleri. Dünyayı senin gözünle görüyoruz Fahir. Sen de gittin bıraktın, hiç geri kaldık. Ya işte böyle. Kıbrıs'ta güzel mı yapılacak finaller? Kıbrıs'ta yapılacak, otele gittim işte. Oraya bir genel kontrol maksadıyla. Güzel, hoş. Ben de başvurmuştum diye gitseydin sen. Keşke Fahir. İyi ki olmamış deseydin. İyi ki olmamış. Hakikaten iyi ki olmamış. Bu yaştan sonra bu yanığı çekemem yani. Tişörtlerimizi giyemedik yani. Tişörtlerini giyemeyenler sevgili dinleyiciler. Tam anlamadım ama bir sıkıntı olmuş. Bir sıkıntılar oldu. Çok hoş. Herkese geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve tekrar hoş geldiniz diyoruz Fahir Bey. Macera dolu günümüze başlayalım isterseniz. Evet, başlayalım. Hızlıca verelim. Amerika'nın en seksi kadını ve en ateşli kadını seçilmiş. It's hot diyorsun. Ne yani farkı var Sarah Palin mi? Ya birisi şey. Hot dediğin ha, o en seksi kadını. Sıkı mı yani? Sıkı. Yani erkekteki sıkının karşılığı hot. Amerika'da. Olur mu ya, kadında da sıkı yok mu? Yok. Niye öyle yok? Ben var diye böyle... Sıkı kadın dert bitirir diye Amerikan lafı var. Ben bunca yıldır öyle biliyordum ya, olur mu? Bir de en güzel kadını mı dedin? En ateşli kadınla en seksi kadın. Ha, en ateşli kadın benim dedim. Gerçi seksi demek seçim yasaklarına girer mi? Girmez. Yok ama ideolojik. Şu ara seçilmesi ideolojik. Ha. Tamam, en seksi kadın Jennifer Aniston seçilmiş. Jennifer Aniston. Neyle seçildi? Ne yaptı da seçildi ya? Ya o sırada bu jüri toplandığı sırada şey mi, Friends mi açıldı televizyonda? Ne numara yaptı ki son yıllarda? Ne oldu, bu kuaförünü falan değiştirmiştir ya. Saç yok mı? Saçı aynı Fahir. Hadi ya. İçim bulandı. O kadının saçından içim bulandı. Bir de sırf erkekler oy vermiş bu mantıklı, şeyde. Mantıklı. Niye böyle bir ayrımcılık yapılmış ben onu da anlamadım. Ben anlamadım valla. Bir kadın bir başka kadının seksiliği konusunda hiç fikir yürütemeyecek hiç mi? Hiç uzlaşamaz ama. Mesela bir kadını seksi bulduğu bir kadını erkekler genelde seksi bulamayabilirler. E bir erkeğin seksi bulduğu kadın da öbürü seksi bulmuyor. Ama şimdi kadınlar kadınlar kadınlara mı seksi gözükmek istiyor, erkeklere mi seksi gözükmek istiyor? Birini seksi bulmak ne demek? Bana çok ayıp bir şeymiş gibi geliyor. Sabah sabah seksi. Yani kimle arkadaş olmak istersiniz sorusu gibi bir şey. Seksi biriyle mi yoksa yani hat biriyle? Hayır o kadar. Dinleyicilerimize de biraz şey yapsın da anlattığımız şey. Zamanında biz TRT'de kimle hangi ünlüyle arkadaş olmak istersiniz falan diye bir soru sormuştuk. Bir adam da Hülya Avşar'dı. Yok. Müjdar'la arkadaş olmak isterdim. Onu çok beğeniyorum diye bir şey yapmış. Arkadaşlığı bir başka pozisyonda. Şimdi sana birisi gelse evet, kız sen çok seksisin dese falan. Efendim teşekkür ederim. O demek sizin ki güzel kafasından görüşünüzün bu tip şeyler geçmiş. Seksli mekli şeyler mi? Ha yani hani yakışıklı yanlarım. Canım insanların herkesin kafasından neler neler geçiyor bilmiyoruz ki. E bunu bir de numaralandırıp şey sıralama ya. Beyefendi çok seksisiniz. Nereden gördünüz? Ben o zaman şey derim teşekkür ederim. İlgilenmiyorum derim. Neyle ilgilenmiyorsun? Benim beyanatımla mı ilgilenmiyorsun? Yani, ödülle mi ilgilenmiyorsun? Yani seksilik dediğin o kadar şey değil yani. Hoş ama yani nasıl diyeyim pek işlevsel bir şey değil. Ya siz onları şey yapmayın ya. Seçilmiş işte. Ha, seçilmiş. Sonuçta halkın kararı. Deşleşmeyin ya. Tabii tamam. Sonunda, evet halkın kararı. Halka yani, hayır diyemezsin. Sonuçta çoğunluk son 10 yılın en seksi kadını Jennifer Aniston demiş mi dememiş mi? Dediyse tamam. Bir son 10 yıl. Son sene de değil bak dikkat son et. Son senelerde bayağı bir seksileşti. 10 yılın seksi kadını seçilmiş. En ateşli kadın da 27 yaşındaki Mila Kunis seçilmiş. Mila Kunis mi? Mila Kunis. Onu bilemiyorum. Yani mi demişler? Ateşli kadın o demek. Yani. Black Swan'daki kadın mıydı bu Mila Kunis? Bilemeyiz. Herhalde o. Buralarında böyle böyle dövmeler olur. Dövmesi var diyorsun. O kadın seçilmiş. O zaman kesin ateşli. Yalnız onun fotoğrafı yok. Yok. Koymamışlar. Yani çok ateşliymiş gazete şey olmasın diye. Okuyan töbe töbe töbe diye sayfayı çevirmesin diye. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Kendilerinin bizim başarılarının devamını. Bizim ülkemizde hiç böyle şeyler yapılmıyor. Hep benim başta söylediğim ayıp diye. Türkiye'nin en seksi kadını diye birisini çıkarsan şimdi. Ayıptır yahu çoluk var çocuk var demez mi? Çoluğum çocuğum var benim böyle şeyler düşünmeyeyim benimle ilgili demez mi? Der ama bir yandan da belki de hoşuna gider. Aslında bak bunu da bir televizyon kanalı düzenlemiş bu şeyi. Bir televizyon kanalı bunun şeyini alsa. Bu görevi üzerine alsa. Bitti. Bir sürü televizyon kanalı var. Master Sex gibi mi? Mesela veya sadece programın adı Master da olabilir böyle bir şeyde. Gerek kalmadı. Bu hafta Master'da şey yapabiliriz yani. Ondan sonra izleyenler de herkes çünkü kendi ekran başında Master durumunda olacak. O tip şeyler olabilir. Evet. Bele bele seçilmesi lazım. Niye böyle böyle hakikaten buranı göstereceksin. Arabadan inme. Arabadan inerken böyle frik. Arabaya binme, falan. Arabadan inme. Başka ne var zaten? Yerden eğilip bir şey alma. Bence balkonda donsuz yakalanma vardı. Balkon demezsen yani seçim yasaklarına girer. Evet. Hakikaten Ege ne biçim konuşmalar bunlar ya. Ne bileyim ben de. Çünkü balkon kendime konuşması diye bir şey olacağını o olacak yani onu bekle onun heyecanını kaçırma. Herkesin büyük umudu onda. Ülkemizin en büyük turistik geçim kaynağı. Balkon konuşmalı. Yunanistan'dan Suriye'den otobüs gelen balkon konuşması muhakkak. Türkiye'nin çok güzel. Yeterince uzak değil ünlüler de ondan Türkiye'de böyle bir şey yapılamıyor galiba. Doğru. Böyle bir mesafe olması lazım. Park Jennifer Aniston'a bir kere gördük mü Jennifer Aniston'ı şurada burada? Düşünün Arto'yu gördük ama kanyonda. Evet yemek yerken. O da bizi gördü hatta. O da bizi evet gördü hakikaten de. Ve de dikkatli gözlerden de kaçmadı. Kaçmadık diyorsun kaçmadık herhalde yani, Fahir. Evet. Uzun uzun da gördü. Kakalıyor. Radyo Tümrüt'te Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 8.33 sevgili sana severler. Buyursunlar efendim. Ay bu bir sürü ödüller varmış hiç onlara girmeyeceğiz. En komiği bilmem neyi sırf erkeklere verdiriyorlarmış bu oyu. Onu da söyleyelim de. İyi olmuş iyi olmuş. Bir tek olmuş. Bir tek seksiyi gördüler diye bir şey olmaz. En komik de varmış. Durdu bunlar. Dillerine vurdu demesinler doğru. İyi madem yaz sezonu geliyor ünlü modacı Dilek Hanif 2011 trendlerini bize tek tek anlattı. Heh. Öğrenmek isteyenler varsa. Tabii canım beklediğimiz haber haftalardır yani, beklediğimiz aylardır, haber. Aylardır aylardır. Biraz fazla modadan konuşuyoruz ama klas bir programın da farkı budur. Herhalde herhalde. Bir centilmenin ne giymesi gerektiğini insanlar modern sabahlardan öğreniyorlar. Yıllarca Ankara'nın nasıl diyelim modasına damga vurmuş bir program. Evet. Şimdi zaten haberin manşeti şort ve terlik kente uymaz. Başlığıyla Dinek Hanif bu seneye iddialı girdi. Benim bu yıllarca söylediğim şeylerden bir tanesi. Terlik hangi terlik ama? Ya terlikle alışveriş merkezinde gezilmez diye ben burada bağırdım. Hatta hafta içi şort giymeyen adam hafta sonunda şort giymesin diye de ayrı bir yakarışım vardı. Hatırlar mısınız? Bir bidon benzinle. Evet. Ben iyi hatırladım. Şey yaptım ya. Yakacağım kendimi. Senin dediğin terlik bu parmak arası terlikler mi yoksa? Parmak arası herhangi bir zaten öbür terlik soldan... bir erkeğe bu kadar bantı öbür geçen falan. Öbür terlikte zaten başka ne var ya? Öbür terlik var ya bir de öbür terlik var. Öbürleri burada çaprazından gelmiş öbür taraftan bir de. Ha yok o çaprazı demiyorum. Düz üstünde bildiğin ucu açık erkek terliği. Ha banyo terliği. Banyo terliği hamam terliği mi diyorsun? Ya onlar yalnız var ya çok klas adamlar gibi yani bakıyorsun yukarıdan saçlar süper gözlükler saat 10 numara üstteki tişörte öf 5 yıldız. Şort hani neyse idare eder ayaklara bir iniyorsun. Orada bütün tadın tuzun kaçıyor. Ki İtalyanlar arasında da çok çok moda olduğunu söyleyeyim. İtalyanlar nedense parmak arası terlik giymiyordu. En azından bizim oteldeki kafilede giyen yoktu. Çok facia bir şey. Şimdi Türkiye'deki insanların moda anlatımında takip edeceği trendler yok. Trendsetterler yok. Bunun için neler yapmamız biz lazım? Biz yok muyuz yani öyle mi diyor Dilek Hanım? Maalesef. Dekoltede şeye kaçmayın 25 diyor. 25 senedir modadan bahsediyorum. Hala trendsetter. Bari bir de onu, söyleyemedi elimizden. Onlar Dilek zaten. Hanım haklı galiba. Mesela bacak dekoltesi tercih edilmeli. Bu sene bacak dekoltesi kadında ve erkekte. Hı hı. İkisi de bacak dekoltesine abansın. Short bacağı göster diyor yani. Bacağı bacak göster. Dekoltesi başka bir şey değil de. Değil mi? Değil, yani upuzun etek giyip de bacağı böyle açan bir dırtmacı olsa da bacak dekoltesine girer mi? O girer girmez mi Oktay? Girer tabii. Girmez. Girer. Evet, kurul kararıyla esas girer. Hatta girer. Esas oymuştu. Erkeklerde short ve parmak arası terlikten oluşan giyim tarzı şehir yaşamına uygun değil. Terlikse olmak yerine erkekse olmalılar. Bak, lafa bak. Terliksi ve erkeksi. Şimdi terlikle erkeksiliğin alakası yok da burada Dilek Hanım'ın söylemeye çalıştığı şey şu. Şimdi gidiyorsun mesela bir alışveriş merkezine. Hangi alışveriş merkezi geliyor aklınıza? Gordion alışveriş merkezi. Başka da zaten Ankara'mızda pek yok. Pek gelmiyor geldi bir gün sponsorluk anlaşmamız. Ya olabilir. Yenilirse bir şey. Ankara'mız şimdi oraya gittin hafta sonu. Sıcaklar bastırdı falan tamam. Filan diye dolaşıyorsun. Orada vitrinde şortlu ve terlikli adamlar görüyorsun ya. Evet. Evet. Zannediyorsun ki o adam vitrinde görünüyorsa ben de sokakta öyle görünebilirim. Halbuki nasıl mayo reyonunda vitrinde gördüğün mayoyla şehirde dolaşmıyorsan şortla da şehirde dolaşmayacaksın. Git ya alırsın böyle güzel katlarsın tatile gittiğinde ben onları giyersin. Ona o konuda katılmıyorum çünkü şöyle bir şey var. Bunu giyen erkekler özellikle terlik konusunda tabii eğer ayaklar zarifse ayaklar güzelse bence terlik giymelidir ki bunun örnekleri var. Kıvanç Tatlıtuğ ki ben yüzü güzeldir ama ayakları pek güzel olmamasına rağmen. Şimdi artık oradan mı yakaladın? Yani bugüne kadar Kıvanç Tatlıtuğ nasıl ortadan kaldıracağız düşündün. Aşil topuğunu buldun mu? Topukları çok çirkin. Çok yani, çirkin topukları. Yani şimdi eğer bir erkeğin ayakları güzelse zarif yani parmaklar biçimli. Mesela onun nispeten bazı adamlar giyiyorlar evet giyiyorlar ama işte o parmaklardaki kıllar tüyler vesaireler konu fahire gelecek kalın hazır bilekler olun. Mesela kalın bilekli erkekleri seçim kalın bilekli erkekler lütfen giymesin. Kalın bilekli erkek diye öyle bir şey vardı evet film öyle bir film vardı evet romandan uyarlama kalın bilekli erkekler ayak bileğiydi yalnız ayak onun bileği. İçin sonlara doğru anlaşılıyordu ama film. Zarif bilekli ayakları zarif bacakları zarif giysin mi diyoruz ayağa onlar göre giysin. Mi olsun tabi ayağa göre herkes giyemez. Şehirde niye terlik giyilmez? Birincisi şehirde araba kullanıyorsun. Terlikle araba kullanırsan uzun yol şoförü gibi terlikleri hemen güzelce çıkarıp yalın ayak kullanman gerekiyor. Yalın ayak araba kullanmanın zevki paha biçilmez. Yalın ayak araba kullanınca ayağın altı leş gibi oluyor. Ondan sonra yürüyorsun ve de mesela bir... Senin gibi iki yılda bir arabayı temizletirsen tabii değişmez. Bizimkine gir de bak bakalım. Hem arabanı yıkat hem ayağını yıka mı diyorsun sen? Tabii. Ayağını yıkayacağına arabayı yıkat. Terliği şehirde giyebileceğin yerler bakkal. Mesela market. Hani yemeği hazırladın kola yok. Hemen giy terliklerini fırla marketten. Gene şortunu giy gene şey yap. Mesela ben dün ilk defa yırtık şortumu giydim. Yırtık dediğin kesik kotunu mu giydin? Sen sizin apartmanın altındaki markete o yırtık şortunla mı gittin? Ne diyeceklerini şaşırdılar. Şaşırırlar tabii. İsmimi de öğrenmişlerdi. Abi hoş geldin Ege abi falan filan diyorlardı. Dün bütün tanıdığım personel kaçtı nereye kaçtığını bilmiyorum artık da. Sen gene güzel biz. Onlar ben yarın yırtık şortumu yayına da gireceğim. Çünkü Benim iki tane yırtık şortum var ya. Birincisinde makas kaymıştı. Evet. Oradan böyle oturduğun anda ne denir ona, fışkırıyor muydu denir. Ya. Başka bir ifadesi yok herhalde bu. Tabii, evet. Şey gibi bir laf duymadın mı? Gitti abdest kaçtı diye falan, öyle bir şeyler duymadın mı? Valla koşa çeşmeye koşan insanlar vardı öyle. O kaçtı diye şey yaptın zaten, oralara gitti işte insanlar. Ama markette. Diğerini yarın giyebilirim yayına. Yarın değil de 8'ine giysene. Çarşamba akşamı. Geceye mi? Gösterimize, evet. Aa, giyeyim valla. Bir ya, tanesini şey giy ya. Yapalım mı? Çarşamba akşamı zarif bacaklarımızı sergileyeceğimizin müjdesini verelim mi? Yani bence vermeyelim. Eğer müjdelersek yine bir gelenlere bir cehennem azabı olur. Bir mecbur kalırız değil mi göstermek? Beklenti yanlış olabilir. Evet. Oraya zarif bacak görmeye gelen adam başka bir bacak görür. Yani umduğu bacağı göremezse. Tabii beklentiyi karşılayamazsak. Ama zarif şöyle bacak demeyin. Bacak göstereceğimizi söyleyebiliriz ama. Ama şöyle olabilir. Herkes eğer şortla gelecekse mesela. Çünkü zaten yaza merhaba diyoruz demiyor muyuz biz çarşamba günü? Yaza gibi merhaba. Nasıl merhaba bu? Öyle bir merhaba mı? Şimdi herkesi de şortla gelmeye mecbur tutamazsın. Herkes bedeniyle o kadar barışık değil. Tabii isteyen canım. Hayır, isteyen. Kıyafet partisi gibi düşün. Yani kostüm partilerde nasıl insanlar... Kostüm partinin düz direkt gelen adamlar da var. Kostüm parti. Ben de kendim gibi geldim. Oyunuzu bana verin. Yalnız kostüm parti demiyoruz. İçim yasaklarına başladık mı? Başladık. Bundan sonra devletin bize tahsis ettiği araçları kullanamayacağız. Benim anladığım bu. Seçim yasaklarından. O yüzden dikkat edin. O iyi, neyse canım, bir hafta idare edeceğiz artık. O zaman şort terlik. Şort terlik yok. Hani nerede kalmıştık? Dilek Hanif'ten niye bu açıklamalar gelmiş ya? Yaz geliyor ya. Seçimler öncesi. İdeolojik. İdeolojik. Bu da ideolojik. 2011 kadınında. Peki güneş gözlüğünü kafaya takmak serbest mi hala? Kafaya mı takılır yoksa alnın ortasına yapıştırmak mı? Alnın ortasına yapıştırmak ne çirkin bir hareket. Bazı gözlük modelleri mi onu yapabiliyor bilmiyorum. Evet, bazı gözlük modelleri yapıyor. Çok kalite gözlük. Ne dört göz gibi gösteriyorsun kendini tam anlamıyla, bak şöyle bir yap bakayım. Bahsettiğim size şey. Ben anlamadım tam. Yap. Mesela gözlüklüsün. Tamam. Kapalı yere girdin. Böyle dolaşıyorsun. İşte alnında. Ya evet, böyle böyle evet, dolaşan adamlar şey var, gerçekten. Var var. Evet. Bu çok çekim bir hareket. Bu çok çekim. Kafaya çıkart bakayım. Her şeyde çirkin demeyelim. Kafaya çıkartınca da taç gibi oluyor. bu daha iyi. Bu da daha iyi de, gerçi iyi de o kadar güzel bir şey değil yine kafada. Bu böyle bir gözlük taşıma aksesuarı olması lazım. Şeyler var ya, boynuna asıyorsun. O da uzak gözlüğü gibi bir şey. Hmm. Yakın gözlüğü mü, uzak gözlüğü mü aslıdır bilmiyorum da. Böyle bir yaptığın şeye bağlı. Evet. Şey, boyna asma. Ha, boyna yani. Asmalı. Boyna asın veya kılıfını. Dilek Hanım onunla ilgili bir şey demiş mi? Kemerinde taşı şeyini, kılıfını. Cep telefonu kılıfı gibi, gözlük kılıfını. Hmm. Koy oraya. Doğru bak. O bir tarafına ya, cep telefonunu, bir tarafına da şeyini koyarsın. Bu vallahi akıl... doğal seleksiyon düzgün çalışırsa hesaplarıma göre ileride, bugün hani millet ay cep telefonu kemerde taşınır mı ha ha ha falan diye gülüyorlar. Evet. Onlar üreyemeyecek. Cebinde taşıyanlar, sırf belinde taşıyanlar üreyecek. Ondan sonra gülecek. Ondan sonra gülecekler. Ne oldu? Ne oldu? Sperm sayın azaldı galiba. diyerek bak, belinde taşıyan insanlar dünyayı hükmedecekler. Ve hepsi o tipte olacaklar. Onların küçücük çocukları da bellerinde taşıyacaklar. Cep telefonu. bu arada ilk önce emziği belde taşıyacak ciddi oradan. Dore aksesuarlar, tulum ve şalvar, şartoş. Dore bu senenin rengi mi? Şartoş tabii, bu sene Dore rengi. Nihayet ya. Şalvar moda olmasın, olamasın. Bir de kalem etek konusuna değinmiş. Kalem etek nedir? Şalvar moda mı oldu şimdi? Şalvar moda bu sene gene. Şalvar ve tulum nasıl moda olabilir ya? Bir insan gidip nasıl son moda bir şalvar, son bir de tulum alacağım diye şeylere mi gidiyorlar? Ya tulumlar tabii ki vazgeçilmezleri bu senenin. Yani tulum valla kadınlara güzel oluyor da erkeklerde tulum pek o kadar da hoş durmuyor benim gördüğüm İnsanda kadar. İnsanda olmuyor ama tabii ki görevi icabı diyen tüm madencilerimiz. O başka. Efendim işte işçiler, çalışanlar hepsine ona yetişiyor, tamam. O başka. Şimdi sen düşün, adam işçi bütün gün çalışmış, oradan çıkıyor bir de üstüne bir daha tulum giyiyor. Yani kadınlar genelde bir imreniyorlar. Kadınların böyle erkek kıyafetlerine bir merakı var. Gerçi erkeklerin de kadın kıyafetlerine merakı olunca sıkıntı oluyor ama kadınlar yapınca hiç sıkıntı olmuyor. Tulum erkek kıyafeti mi? Sence? Ne bileyim, ben hiç öyle bir şey, ben bir cinsiyete şey yapamıyorum tulumu. Ha, cinsiyetçi değil diyorsun. Mesela kalem etek sence? Kalem etek hangisi? Kalem etek. Ya kalem etek. Dar mı? Ya aşağı doğru. Sıkı mı? Sıkı. Sıkı yani. Mı? Daktil yani, güç. Hatta onlara şey deniyor, sigara etek deniyor, sigara pantolonlar diyor. Pardon. Allah Allah. Sigara kalem diyorsun, bir sigara diyorsun Fahir. Ya ben, gözümde ya. Canlanmadı, bir şey, anlat bir Fahir. Ya kalem etek dedikleri benim bildiğim bu bacaklara daralıyor, dizlere yüksek, doğru. Ha bu Mad Men'de sekreterlerin gibi yukarıları etekler. Bol ama ha. Böyle bir bolluk var. Yukarılarda bir bol. Falan yeri ne peki şekilde. Yeri? Yeri gabardin. Kumaş mı yoksa böyle sıkı bir yani. Bez tipi bir şey mi? Yok, bez kadın böyle kumaşı oluyor onlar. Kadın kumaşı. Keto da olur. Eto olur. Keto. Keto da olur. Eto da olur, keto da olur. Eto etamin bizden. Keto da keten sevgili. Herkes Eto'yu daha çok merak ediyor. O ne kadar tabii. Güzel bir şey. Kalem etek o zaman. Kalem etek. Kalem etek ve dantela bluzlar. Bunlar bu sene moda. Herkes. Kalem etek Jane diye geçer. Ya kalem etek ne hakikaten onu bir söylese var. Bir dakika ben de yapacağım bir şey. Bir şey yapacağım da. Kalem etek Jane lafı edildi çünkü şimdi. Oktay ne yaptın sen? Haftalardır duymadığımız efekti duyduk kalem etek Jane'le ya. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Şu kalem etek nedir? Kimin üstünde gördük en net aklımızda neyle benim dediğim yerleşti öyle onu? Öyle bir kalem etek gibi geliyor da bilmiyorum yani yanlış da söylemeyeyim. Bu arada bu sabah telefonumuz yanıyor. Hadi ya. Bilmiyorum ne olduğunu. Habire kıp kıp yapıyor telefon. Her taraftan mı yanıyor, bir taraftan mı yanıyor? Bilmiyorum ne taraftan yanıyor. Eto'ya büyük ihtimalle itiraz Eto'ya geldi. Etaminle ne alakası var? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Handan ben. Handan Hanım az geliyor sesiniz. Bir bu araç kitlerinden falan mı var üstünüzde? Evet maalesef öyle, şu an trafikteyim çünkü. İyi hadi tamam, uzatmayalım sizi de yormayalım. Hemen söyler misiniz kalem etek nasıl bir şeydi diye? Kalem etek dünyadan iğrenç şeydir bence. Hadi ya. Evet. Çünkü genelde asma dizlerinin altında giyiyorlar bunu. Neyin altına giyiyorlar? Diz altı oluyor. Dizlerin altında evet. İyice evet. İncelediğinin belli olması lazım değil mi? O zaman anlaşılıyor. O yüzden galiba uzun biraz. Yani bence çok çirkin gözüküyor. Daha ziyade sıkıştırılmış, hani sarılmış dolma gibi gözüküyorlar ve gerçekten çok çirkin. Peki bir şey... Söyleyin siz. Siz bitirin, ben bir şey soracağım. Devlet kurumunda çalışan çirkin etekli kadınları kınıyorum. İğrençsiniz kadınlar, iğrençsiniz. Peki şort etek mi, kalem etek mi diyorsunuz son söz olarak? O kadar kötü ki ikisi arasında şart etek. Ya mecbursunuz birini giymeye. Şort eteğin boyu nedir peki, onu sorayım. Dize kadar. Dize kadar. Diz kapaklarını hafif kapatıyor. Kendi hafif, aman tanrım. Siz kısa etek seviyorsunuz anladığım kadarıyla Handan Hanım. Yok kısa etek demiyorum ama insani bir boy diyorum yani. Hani insani boy ne ya? İnsani boyu söyleyin. Siz bacaklarınıza güveniyor musunuz Handan Hanım? Bacaklarıma güveniyorum diyebilir misiniz sabah İlk defa yayınımızda böyle bir soru soruldu Handan Hanım. İyi cevaplayın ne olur. Ben de şu an gerek yok bunu cevaplamaya diye düşünüyorum. Sizin üstünüzde ne var şu anda? Daha doğrusu altınızda etek mi var, kot mu var? Gerçekten sabah hakikaten enteresan sorularla geldiniz. Etek var şu anda ama bol ve uzun bir etek. Kalem değil yani. Kalem değil. Kalem değil diyorsunuz kalem yani. Kalem değil çünkü gayet bol. Peki ama, şalvar evet. Ve tulum hakkında yorumlarınız da var. Şalvar mı tulum mu? Şalvar bence. Şalvar. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Yani ben hepsini zor koşullarda arıyorum. Daha önce büfeden aramıştım. Şimdi arabadan arıyorum. Yani hani bence tatlı şayan bir çabam var şu anda. Lütfen. İnşallah. Doğru, çekin bir günde hasattan ararsınız. Şu anda traktör ödeyiz. Peki teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Şimdi herkes o büfeden aradığında Handan Hanım şey dedi. Herhalde telefonu yok bu devirde falan diye. Konuşma kiti bile olan bir telefonu olduğunu şu anda herhalde. Arabasını da hissettirerek yani. Gösterdi bize. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sedef ben. Sedef Hanım, hızlıca alalım, reklama gireceğiz. Kalemci misiniz? Kalemci misiniz Sedef Hanım? Yok ama şunu söylemek istiyorum. Kalem etek sadece gerçekten vücudu düzgün olan insanlara çok yakışıyor. Hmm. Çünkü şey, kalem eteği tarif etmek gerekirse basan kısmı yani vücuda tam oturan bir şey ve şey bedenden dizlere doğru daralarak giden bir etek türü. Bu kalem etek daha çok gözümüzde dümdüz kalem canlanmasın. Dolma kalem gibi aşağı incelen bir şey değil mi? Evet aynen öyle. Dize doğru daralan bir etek türü. Dolayısıyla vücudu düzgün olan insanlara, bacakları düzgün olan insanlara çok yakışıyor. Bu 1960'lı yıllardaki filmlerde çok iyi yerler. Evet. Geldi gözümüzün önüne. Mad Men'deki işte. Mad Men'deki. Ve ben bilmiyorum yani o filmlerdeki bayanlarda hani. O filmlerdeki. Peki şalvara ne diyorsunuz, tuluma ne diyorsunuz Sedef Hanım? Şalvar ve tulum da ya uzun boylu ve vücudu düzgün olan insanlara ama yakışabiliyor. Ama siz şey diyorsunuz, vücudu düzgün insanlar olsam... giysin, diğerleri giymesin. Yani, o zaman şey diyeceğiz, ne diyeceğiz? Yani insanlar vücudunun tipine göre giysin. Ha, moda diye şalvarın peşine koşmasın. Aynen öyle. Eğer vücudu düzgünse, güzel duracaksa, isterse 10 yıl sonra da giysin. Peki Sedef Hanım, sizi şişman bir kadın daha bol mu giyilmeli yoksa daha dar mı giyilmeli? Dar giyinmeli bence. Yani siz o görüşte misiniz? Üst kısmı dökümlü olabilir ama etek ya da işte pantolon giyecekse onlar dar olmalı. O görüşte, tamam, peki, anladık. Peki. Şimdi her şey yerine oturdu. Çok teşekkür ediyoruz Sedef Hanım. Çok teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Güzel. Reklamlardan sonra devam edeceğiz moda dünyasına. Ah hayt! Modanın kalbinin attığı program Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Şahane hediyelerimiz var size. Gordon Alışveriş Merkezi'nden Mesh Web paketleri sizi bekliyor. Bu paketin içinde iki kişilik yemek ve sinema davetiyeleri var. Modanın kalbi atıyor Modern Sabahlar'da her zaman. O yüzden biraz moda ile ilgili konuşacağız. Sorumuz şöyle. Moda devlerinden biri olsanız her fikriniz... O yılın modasına damga vuruyor olsa... Trendsetter mı? Trendsetter adeta. Yani illa onun için tasarımcı olmaya da gerek yok. Trendsetter olunca bu modadır arkadaş dediğin anda... Moda oluyor. Neyi moda yaparsınız ya? Neyi moda yaparsınız hakikaten de. Ben trendsetter'ım. Bundan sonra böyle olacak diyeceksiniz. Ondan sonra bütün üreticiler de... Amanın trendsetter böyle dedi, biz de hemen ona uygun üretime başlayalım diyecekler. Neyi moda yaparsınız diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Siz arayana kadar biz aramızda konuşalım diyecektik ama. Tabii ki. Geldi mi? Geldi vallahi telefonumuz. İlk telefonumuz geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Sinyal sesi gelmedi. Huhu manjero olmadı. Yani zaten bu kadar hızlı gelmesinden şüphelenmeyeyim ben. Bütün ayrıntıları da vermenize gerek yok. Çünkü yarın bir gün bir şey olur. Ne olur mesela bir fikir çalınır abi, fikir yani çalınır yani. En kıymetli şey dünyada. Günaydın. Al işte. Tamam, bir sonrakine başlıyoruz o zaman. Hayırlısı olsun diyoruz ve üçüncü kez deniyoruz. Yani şimdi Kesikot'un trendsetter'ının Ege Kayacan olduğu. Doğru. Artık o garanti yani onun. Kesikot mu? Ama Ege, içimi bulandırdın. Hakikaten öyle yapacağım. Sizi Pavlov'un köpekleri gibi düdük sesini duyunca günaydın efendim dedireceğim bak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz beyefendi? Abdurrahman Merzifonlu. Merhaba, hoş geldiniz Abdurrahman Bey. Neredesiniz şu anda? Adliyenin önündeyim. Davanız mı var yoksa? Neyim var anlayamadım. Davanız mı var? Yok, hiçbir davam yok. Duruşmanız mı var? Müşteki misiniz? Yok. Mühendisim, arkadaşım bekliyorum. İçeri. İyi efendim. Ne yapacaksınız bugün Abdurrahman Bey? Ya siz iki konuşuyorsunuz yoksa ben... Yok doğru, bizim hatamız oldu. Ne yapacaksınız bugün? Bugün ne yapacağım? Arkadaşıma yardım edeceğim. Birkaç saat ardından Gölbaşı, Keçiören, Kızılay gezeceğim yani. Şantiye gezeceğim vesaire. Yani mühendis olduğunuz için o şantiye sizin, bu şantiye benim diyerek gezeceksiniz. Ne güzel. Aynen öyle. Hayatı siz yaşıyorsunuz vallahi Abdurrahman Bey. Doya doya. Evet, bütün hareket halinde. Peki Abdurrahman Bey, trendsetter olsanız neyi moda yapardınız? Halihazırda moda olan bir şey gitmesin diye uğraşırdım. Belde dövme. Belde dövme. Bu şey... Çatalın hemen üzerinde. Çatala doğru müdahil olan. Erkeklerde de moda yapmak için bir girişimde bulunur muydunuz yoksa sırf kızlarda mı kalsın derdiniz? Erkeklerin beli kapalı kalsın ya, görmeyelim. Görmeyelim. Belde dövme seviyorsunuz. Evet. Peki, belde dövmeyi. Belde heyecanlandı Abdurrahman. Seviyorum. Evet, seviyorum. Herhalde seviyorum. Sabah normal yani. Heyecanlatmak mümkün evet, değil. Evet, seviyorum. Peki, belde dövmeyi ekledik listemize. İyi gezmeler diyoruz size o zaman Abdurrahman Bey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Yani canlı heyecanı değil, belde dövme heyecanı yaşadı Abdurrahman Bey. Belde dövmenin modası da geçmez aslında Abdurrahman Bey. İçi rahat olsun. Yani şey söyleyebilir miyim? Bir kere yapıldı kalır o. Abdurrahman Bey şunu söyleyeyim. Yani o modası geçmesini istiyor da. Yani yeni tatil yerinden gelmiş biri olarak söylüyorum. Belde dövmenin o kadar da hastası olmasın. Yani o böyle çok gözünde ne çok... Ne beller var mı? Ne beller var belde üstünde belde dövme gibi. Yani o plajda falan etkisiz bir şeydir. Yani evet, Abdurrahman Bey'in söylediği gibi yani birazı görünecek Fahir. Evet. Sıkı diyorsun. Sıkı diyorsun yani. Evet, günaydın evet. Efendim. Günaydın. Uhu. Hattasınız. Alora. heyecanlandım diye kapattım. Heyecanlandım, otogazı heyecanlandım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sezer. Sezer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir Sezer Bey. Sizin için sorumuzu tekrarlayalım. Bir trendsetter olsaydınız neyi moda yapardınız? Şu eski gömlekler var ya renkli böyle. Oduncu mu? Gibi. Oduncu gömlek mi? Yok, Hawaii gömleği mi? Ha ya böyle Hawaii gömleği ama böyle 80'ler 90'lardaki uyuşturucu kaçakçısı gömleği. Uyuşturucu gömleği. Şey evet. Yani böyle üstünde palmiye resimleri değil de iç içe geçmiş renklerle falan böyle. Evet, aynen o. Evet, düzen yok. Sezer Bey siz moda trendsetter değilsiniz galiba. Birinin söylediğini bize tekrarlıyorsunuz. Kim yanınızdaki hanımefendim? Kız arkadaşım. Kız arkadaşınız. Yani bir onu alabilir miyiz telefonu hemen? Tamam bir dakika. İyice özgüveni yerle bir oldu. Merhaba. Merhaba hanımefendi, kimle görüşüyoruz? Semra ben. Semra Hanım ne zamandır... Semra. Ne zamandır Sezer Bey? Ama ya bizde şey tam konuya girecek. İkisi de yalnız nefes nefeseydi, fark ettiniz mi bilmiyorum. Ne ara aradılarsa biz. Allah Allah. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Başak ben. Ha, Başak Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi. Neyi moda yapardınız? Trendsetter olsaydınız. Evet. Söyleyeceğim şey daha önceden moda olmuş bir şey. Biraz çirkin gözükse de çok işlevli bulduğum için yapardım. Bel çantası. Freeback diyorsunuz. Freeback. Evet, evet, evet. Aman Başak Hanım keşke trendsetter olsaydınız. Hakikaten çok havalı ve çok rahat bir şeydi o. Siz kullandınız mı hiç ondan? Kesinlikle kullandım ama şimdi kullanamıyorum. Biraz böyle modası geçtiğinden ve görüntü olarak biraz tuhaf durdurdum. Modası geçmesini bırak, yani insanlar üretmeyi bıraktılar. Ama freebackler evet, insanları çok böyle sanki göbekleri varmış gibi dışarıdan böyle... Yana koy. Onun yana özelliği var. Zamanında kalçası varmış gibi. Sen hiç kullanmadığın şey... için onun içeriklerini ama... bilmiyorsun Fahir. Ama biliyorsunuz başka başka şekillerde kullanılabiliyor. Göğüse yerleştirmek, koltuk altına yerleştirmek. Ya bir de bu freebackler çıktığı zaman daha ortada cep telefonu yoktu. O zaman evet, bile çok kullanışlıydı. Şimdi deli gibi kullanır insanlar. Kafanızda bir moda, tekrar bunu moda etme yöntemi var mı? Yani mesela şöyle yaparım tekrar moda olur falan gibi. Yoksa bu bir temenni yani mi? Tek başıma benim kullanmam ve çevremdekileri kullanmaya ikna etmem yetecekse yaparım. Ama yetmez herhalde. Hayır, siz tek başına ama moda umurumda değil ben kullanacağım deseniz de bulamıyorsunuz zaten. Öyle bir sıkıntı doğru, var şu anda piyasada. Doğru. Lady doğru, Gaga'nın evet, kullanması lazım herhalde. Doğru. Bir klibinde mesela evet, oradan Lady böyle Gaga'yı bir ikna etseniz. Tavuk but çıkaracak. Sonuçta oradan kalem çıkaracak hali yok. But diyorsunuz. Tavuk but çıkarsa Freeback'tan gene patlar piyasa. Çok teşekkürler Başak Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ne oldu acaba Semra ile Sezer? Evet ya nefes nefes. Semra ilk önce biz bir rahatlanalım, soluklanalım sonra arayalım mı dediler acaba? Hay Allah çok merak bakalım ettim bir ya. Bir telefon daha var mı? Günaydın efendim. Tekrar ben Sezer. Ha, Sezer Semra'yı ver Semra'yı. Semra. Semra diye bağır Semra aşk. Semra değil ya ismi. Semra şey Hortum'un P'si. Hortum'un P'si mi? Şey nasıl desem pilotun P'si. Pemra. Ha. Pemra. Pemra diye bir bağırır mısınız? Pemra. Buradayım. Tamam Pemra'ya verin telefonu. Çok kadar güzel bir ilişki. Pemra Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba. Bu gömlek fikri sizindi galiba değil mi? Gömlek aslında Sezer'in öyle bir gömleği var. Ha evet, moda olsun. Onu giyemiyor tekrar moda olsun istiyorsunuz. Evet. Bir şey soracağım Pemra Hanım. Koştuğumuz için nefes acısı. Nereye koşuyorsunuz? Pemra ile Sezer nereye? Sabah koşusu yapıyoruz. Sabah koşusu. Evet. Nerede yapıyorsunuz Pemra Hanım? Spor okulunda, bahçenin tarafında. Peki Pemra Hanım bir şey soracağım. Ne kadar zamandır Sezer Bey'i tanıyorsunuz? Yaklaşık bir yıldır. Bir yıldır. Biraz adam ettiniz mi kıyafetlerini? Yok gayet iyi giyiniyordu. İyi mi giyiniyordu? Sizi en çok etkileyen şey iyi giyinmesi mi oldu Sezer Bey'in? Hayır komik olmuş. Komik mi? Ne komiklikler yapıyor size mesela taklitler? Mugallit bir insan mı? Hayır sürekli bir kelimelerle oynuyor. Mesela bir kelimeyle oynatabilir misiniz bize? Hayır şimdi sen de o sırlarını şey yapma ya. Ya sözleri olsun bir oynasın biz de gülelim ya. İşte Semra'yı Pemra yapmış düşün artık daha ne espriler var Sezer'de. Ya yok ben işte Fahir abi gibi... Aklıma geleni söylüyorum. Çağrışım yani. Serbest çağrışım diyorsunuz. Evet. Yani şu anda bir çağrışım olmadığı için şu anda yapamıyorum. Öyle birden yap deyince de yapamaz yani. Yapamaz adam yani, bir de koşuyor zaten. Evet yani. Doğru yani. Yani. Ama koşuyor evet, ne oluyor? Beyine kan. Oksijen. Peki o zaman çok teşekkürler. Bak mesela. Size. Bak mesela beyne kan dedi hemen oksijen. Oksijen. Ortam olunca çağrışıyor adam. Pemra'da evet. Hastası oldu gene. Al bizimki oksijen dedi diye. Bu çok arada koşarken sizi arayan ilk dinleyiciler de biz olduk herhalde. Yok bu yok. Bizi kimler neler yaparken aradılar. Ya, o kadardan beri dinleyememişim demek ki. Peki hadi görüşürüz. İyi koşullar size. Emi. İyi günler. İyi günler. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bir trendsetter olsanız neyi yeniden moda yaparsınız diye sorduk. Telefonumuz 210-30-30, hediyelerimiz Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketleri. Şu dakikaya kadar gelen listemizde o eski göz alıcı gömlekler var. Freebag'ler var. Ve bir de çiçekli gömlek, belde dövme. Belde dövme. Ama işte düşününce galiba belde yoğunlaşıyoruz şu anda. Evet. Belde dövmesi ve freebackler çünkü o noktanın şeyi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gülgün ismim. Gülgün Hanım, buyurun dinliyoruz sizi. İspanyol paça olabilir. İspanyol paça. Var hala İspanyol paça piyasada? Yok. Yok değil mi Gülgün Hanım? Her yerde görmüyorum evet. Belki eski mağazalarda. Ama Gülgün Hanım şimdi olabilir dediniz. Yani o böyle bir... Peki inancınız yok heyecan, gibi yani. Heyecan yok mu? Yani olsa da olur, olmasa da olur gibi mi? Yoksa nasıl? Olsa da olur, olmasa da olur. Ama erkek arkadaşım çok beğeniyor o yüzden. İspanyol paça. Evet, yani bol paçadan diyor. Bahsetmiyoruz değil mi? Tam anlamıyla İspanyol paça. İspanyol paça. Ama tam anlamıyla 1970'lerde giyilen İspanyol paçalar. Ama kadınlarda mı? Kadınlarda İspanyol paça mı? Erkeklerde İspanyol paça mı? Erkeklerde İspanyol paça. Kadınlarda da güzel oluyor aslında. Erkeklerde pek güzel olmuyor. Kadınlarda esas güzel. Hani bacağı evet. Böyle sarı sarı iniyor da aşağıda böyle kendini salıveriyor aşağıya. Ona evet, da böyle evet, topuklu doğru. Bir şeyler giydiğiniz zaman erkek hoş, arkadaşınızın var mı İspanyol paça bir şeyleri? Hiç üzerinde görmedim ama hep bahseder ve çok beğenir. Bir tane alın o zaman. Değil mi? Bir de yumurta topuk ayakkabı alın adamcağız. En azından evde giysin. Evet yani. Yakalı gömlek, çiçekli gömlekler de güzel durur. Haklısınız. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İspanyol paça. Benim kafamda şey var. Ne? Göğüse denk gelecek şekilde bu Darth Vader'ın orada bir tane küçük şey var ya. Mekanizma. Düğmeli şey. Düğmeli mümeli bir şey. Artık cep telefonu mu entegre edilir oraya başka bir şey mi bilmiyorum ama. Yani vücudunuzda uzak tutun diyoruz. Evet. Sen tutup orayı göbeğe şeyin kalbinin üstüne yerleştiriyorsun. Yani kalem falan konabilir oraya mesela. İnsan vücudunda biraz teknolojik bir şeyler olsun istiyor. Ya şöyle olabilir. Gömlek cepleri hep sağ sol ya. Tam ortada olduğunu düşün. Ortada gömlek cebi. Oraya düğme. Taktı. Ya ne düğmesi rozet ya? Mi takılacak? Düğme ne olacak Fahri? Yandan mı düğme? Mesela düğme yandan olur. Evet. Niye olmasın düğme? Yani onu şuradan. Tam şöyle. Düğme değil de kopça tipi bir şey. Ne? Yandan böyle çıt çıtlı. Ya benim dediğim düğme gömlek düğmesi değil. Çıt çıt çıt çıt basılacak düğme. Ne işe yarayacak? Olmaz. Şeker yani ne işe yarayacak? Bir, cep telefonu. Ondan sonra... Oraya konmaz. Kart. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Deniz ben. Deniz Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Ben bir saç modelini tekrar... Saç modeli moda. Bakın bu da çok önemli. Hangi saç modeli? Bu kadınların saçlarının önüne yaptıkları bülbül yuvası diye bir şey vardı. Ne? Altuğbağ, serpil takmakta ve saçın önünü kurup arkaya doğru. Şey. Tepesini böyle kapartıyorlardı. Krepe miydi o? Yok krepe değil de ona bir şey yapıyorlardı. Böyle yani böyle banyodan çıkıp da... Kıvırıp arkaya doğru tokalı. Yo vardı. O bir ara yine tekrar yapılıyordu. Bir tutam önden bir tutamı kıvır arkaya doğru şey yap. Tokala. Ama onu böyle bombeli yapmanız lazım. Anladım. Pastanın üstünde krema falan gibi bir şey yok, mi? Yok kelebek tokayla değil mi? Evet o da olur. Ya o da olur demeyin siz tarif ediyorsunuz. Deniz Hanım? Kelebek tokayla yapılmıyor ama. Kelebek tokayla ben... tepede toplamaya yapılıyor. Deniz Hanım'ın o dediği... Da, evet. Bu... ne bir perçemi onun adı bülbül yuvası. Bülbül yuvası değil. Bülbül yuvası kelebek tokayla yapılan. Hayır, bülbül yuvası benim anlattım. Sizin anlattınız. Bülbül yuvası diye o zaman kaydediyoruz buraya. Olur. Siz hiç yaptınız mı bülbül yuvası? Yok, yapmadım. Niye yapmıyorsunuz? Elinizde imkanınız var. Yani en azından saçınız ve tokanız var. Benim imkanım olsa ben yaparım vallahi. Niye o kadar şeylerden imtina ediyorsunuz? Sizin de saçınız var. Tokada satılıyor dükkanlarda. Siz de yapın diyor yani. Evet. Şu anda müsait mi Deniz Hanım yapmaya kalksanız saçınız? Müsait evet. Yani onun için ayrı bir kesime gerek yok. Sadece tarafların biraz kısa olması gerekiyor. Saçın ön kısımlarının biraz kısa olması gerekiyor. Ha, yoksa bülbülden daha büyük bir yuva olacak orada. Değil mi? Olabilir. Tamam. Tabii, şahin yuvası falan. Şahin pek. Çok teşekkürler Deniz Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Bu Katy Perry falan yaptı mı bülbül yuvası ya? Kesin yapmıştır. Onun saç modeli bir enteresan bir şey ya. Yok, bülbül yuvası olmaz. Bülbül yuvası yapılmadı. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Arda ben. Arda Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Ben trendsetter olsam ses çıkartmayan topuklu ayakkabı trend tarihe getirmek isterdim. Ne esprisi var o zaman onun? Evet, niye topuk giyiyoruz ki babet ses? Giyiyor zannederler kadına bakıp. Ama iş yerinde sizin ofiste mesela 10 tane bu şekilde topuklu ayakkabı giyen oldu mu hiç? Ya gel, hoşunuza gitmiyor mu onlar, ninni gibi gelmiyor mu, tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır makineler bir yandan işliyormuş tıkır gibi. Tıkır tıkır tıkır tıkır Yok hayır hayır, öyle bir şey yok. Asaplar mı bozuluyor? Bir iki kere dinlediğiniz zaman güzel oluyor böyle, kim var falan diyorsunuz, bakıyorsunuz ama daha sonra aynı ayakkabı günde 10 kere yanınızdan geçtiği zaman takır takır kafanıza çivi çakıyorlarmış gibi oluyor. Ya peki böyle şey mi oluyor, hani topuklu ayakkabı gelince hani böyle sanki koridordan bir afeti devran bir şey çıkacakmış gibi hissedip ya dönüp baktığınızda o şey beklentiniz karşılanmadığı için mi öyle oluyor, yoksa tamamen sese karşı duyarlı o sürekli ve düzenli böyle tıkırtılar sizi rahatsız ettiği için mi? Yani en başta dediğim gibi ilk bir duyduğunuz zaman ilk söylediğiniz gibi oluyor. Yani kim geliyor acaba diye bir heyecan uyandırabiliyor ama. Yan masada oturan kadın gelince bir şey esprisi olmuyor mu? Evet aynen öyle. Ama böyle çok güzel kadınlar olsa hep böyle hep onlar tıkırdasa hiç sesiniz çıkmaz değil mi Arda Bey? Bir kere belki iyi olabilir ama ondan sonra ikinci üçüncü olmuyor ya. Sizin iş yeriniz nasıl bir iş yeri, bu topuklu ayakkabı giyenler birbirine koşuşturuyor mu? Hadi sabah geldi oturdu masasına, bütün gün oturmuyor mu? Yok, keşke öyle olsa. Herkes koşturuyor. Ya koşturmacı değil de işte, yok telefona kalkıyorlar, yok başka bir şeye kalkıyorlar. Yok bilmem ne, yok çalışıyorum diyor, yok telefon diyor, fotokopi çekeceğim diyor, kahve alacağım diyor, gidiyor geziyor geziyor işte. Delirttiler genç yaşta Arda'yı, çok ya, teşekkürler Arda Bey. Arda Bey, siz de intikamımızı şey alın, pençe yaptırın ayakkabınıza. Hakikaten. Pençe çaktırayım? Pençe çaktırın, pençe. Ön tarafına mı? Yok, ön arka, nereye istiyorsanız pençe çaktırın. Nasıl çıkartırsınız biliyor musunuz intikamınızı? Bir sonraki aşamasında mahmuz. Mahmuz şey yapın, onu böyle sandalyenizin ayağına vurursunuz. Yok olmuyor ya. Biz her şey denedik, çözüm bulamıyoruz. O terlik ben giydirin o zaman. Madem öyle 10 çift terliğini de patlar yani en nihayetinde. Girersiniz arkadaşlar rahat rahat giydim diye. O doktorların giydiği neyse gibi terliklerden canım, alırsınız. Arda Bey'in şeyi işte ya. Trendsetter olarak modası. Evet, yani yani. Çözüm bulmuyoruz ki, moda bulmaya çalışıyoruz. Moda bulmaya, ha yani. Peki Arda Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler. Sessiz Arda Bey de yani nasıl asapları bozulduysa hoşçakal derken bile nefretle geliyor. Yalnız ben bir vitrinde sessiz topuklular geldi diye bir yazı gözümde canlandı. Hakikaten heyecan uyandırıyor galiba. Sessiz topuklular geldi. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kumru ben. Kumru Hanım, dinliyoruz, buyurun. Merhaba. Ben depresyon hırkasının tekrar moda olmasını istiyorum. Çok güzel. Çok güzelmiş. Depresyon hırkası, Oblomov hırkası diye de geçer. Nasıl kullanacağız bunu? Kızlarda hani eller görünmüyor, evet, o kadar uzun olanlar. Evet, çok uzun olacak. Böyle kalın, kalın bir şeyle, şişle örülmüş. Hatta kapşonlu falan olursa daha makbul. Bu böyle 90'larda Kurt Cobain'in, evet, popüler ettiği bir şey mi? Evet, Kurt Cobain'in popüler ettiği, kullandığı hırka. Onu her şeyin üstüne giyebiliyoruz. Ben bayılıyorum ona. Hiç böyle bir sıkıntıya gerek yok. Mesela evden çıkacağız, ne giysem derdi yok. Hemen üstüne al, çık, çok güzel. Ama bir dönem işte o böyle bir şey oldu. Hani çocuklarımız depresyonda, 90 böyle kayıp nesil falan. Hmm. Böyle bir itildi kakıldı. O yüzden insanlar yavaş yavaş vazgeçti. Ben yazın ne yapacağız peki? Mercedes'e. Yazın da don diyorum. Yazla ilgili bir fikrim yok da. Şey var bir de. Böyle hani erkeklerde bir aksesuar azlığı konusu var ya. Evet. Zaman zaman da bu böyle bir aşırı şekle sebep oluyor. Yani aksesuar aldığından böyle... Ne yapacağını şaşırıyor adam. Evet, evet, öyle bir şey oluyor. Onu da şöyle çözmek istiyorum. Otriş diye bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle bol tüylü, boyuna sarılan, evet, falan, evet, bir şey. Böyle parti aksesuarı gibiydi. Evet, evet. İşte o moda olsun istiyorum ama böyle bütün erkekler ondan takacak, zorunlu gibi. Mesela böyle kravat yerine otriş var. Aksesuar azlığı sorunu çözülmüş olacak. O otriş, hepimizin boyunları böyle tahriş tahriş gezeceğiz yani. Bu, olur mu? Ben o kaşınacak. Ben onu kaşıyacağım. Biraz kaşıyacak, tahriş olacak. Kumru Hanım, bu iki söylediğiniz şeyde renk tercihiniz var mı? Yani mesela depresyon hırkası ve otrişte. Depresyon hırkası gri. Yani depresyon hırkası gri olsa yok. Çünkü ben onu hani depresyonla bağdaştırmıyorum. O bence çok pratik, süper bir şey. Turuncu da olabilir mi yani? Giyiyoruz falan böyle. Tabii, ya da pembesi bir de olur, şey de olur. Hemen onu böyle kıvırıp üstüne yatabilirsin. Kuş yalar. O bence çok pratik ve son derece kullanışlı olduğu için tekrar tamam. Otriş peki? Olabilir. Şimdi otiste de hani aksesuar azlığı konusundan geldiğimiz için buna ben böyle canlı renkleri öneriyorum. Ama tabii toplantı vesaire gibi ortamlarda da dikkat dağıtmamak lazım. Şimdi genel müdür böyle boynunda pembe otiste biraz... Ama genel müdür pembe... Mendille mesela güzel bir kombin yapılır. Genel müdür de takacak canım. Otiş mendil. Öyle bir dünya oluşturmadınız. Genel müdürün de mesela boynunda olacak bir tane. Ayrıca renkli kravat takıyorlar Kumru Hanım. Niye öyle diyorsunuz? Mesela kırmızı bir kravat, pembe bir kravat takabiliyorsun. Pembe bir otur. Dünya aslında özelleştirince öyle tabii. Orada çeşitler tanesleri bulunmuş ama ben bütüne yaymak istiyorum. Yani hani erkekler böyle aksesuar azlığı sıkıntısı yaşıyor. Doğru, doğru. Aşırı şekle gitmesin. Ne bileyim işte hani kolda deri bilekliği, boyunda bilmem ne. İşte saçların yarısı kazılı falan. Hani o sıkıntıdan kurtarayım istiyorum. Peki Kumru Hanım, erkekte otur taksın. Otur taksın. Bir de bir şey soracağım Kumru Hanım. Erkekte dövme nereye yapılsın? Nereye yapılsın? Evet. Ya ona şimdi ben bir şey söyleyemeyeceğim ama... Söyleyin. Siz bayağı hakimsiniz diye soruyorum size. Konuya. Hani şöyle bir şey vardır ya, böyle dövmeyi öyle bir yere yaptırın ki çok sıkılmayın görüp falan diye. Hani arkadaşlar o yüzden... Sırta diyorsunuz. Sırt deriz. Hani... Görmediğin yerler işte, dirsek altı falan gibi bir şeyler. Koltuk altı falan herhalde öyle bir yer. Koltuk altına dövme dediniz bu arada az önce. Koltuk altı dövmeleri. Yani hani şey görülmüyor diye öyle çok şimdi hesap ederek söylemedim tabii ama bence bu biraz özel çalışılacak bir konu. Hani arkadaşlar yardım isterse beni arasınlar. Ben hani şöyle bir bakıp trendsetter olur falan diye. Sonuç olarak trendsetter. Profesyonel yani. Sonuç. Sırtıma ben kartal dövmesi yaptıracağım. Ara ara da oturuşu atacağım kartalın kanatları gibi. Nasıl fikir? Çok güzel. Koltuk çıplak altına kadar uzansın yalnız. Ya evet. Yalnız aşırı şekilde gel. Mani olayım derken aşırı şekilde giden bir kapı açmış gibi hissettim kendimi. Çok teşekkürler Kumru Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ya otriş iyi oldu bak. Otriş lazım ya. Yani otriş lazımmış. Gerçi otrişe doğru ilk adım atıldı. Artık herkes boynuna ne anlamı kış olduğunu bilmiyoruz. Bir şeyler vardı ya. Kular gibi değil de. Kularımsı da değil. İnce bir ince şey. İnce işte atkı hani tipi de değil boynu de boynu koruyor desen sarmıyorsun zaten. Bir boşta bırakıyorsun. Tişörtün üstüne giyiyor. Gömleğin üstüne. Cihangir havası diyorsun sen. Yani ne Cihangir kafası diyorsun. Cihangir kafası. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Yusuf. Yusuf Bey buyurun dinliyoruz. Benim aslında iki fikrim var ama biri başını kaçırdım, tam kıyafetlerle ilgili trendlerden bahsediyoruz sadece. Siz trend yapacaksınız yanlış anlamayın. Kıyafet olur mu o da yani. Trend siz yaratıyorsunuz bunu. Ne geri gelsin ya da ne olsun. Kıyafetle sıfır. Alakalı olmayan bir şey de olabilir mi? Olur olur. Olur. Ha, iyi güzel. O zaman ben Doğan Görünümü Şahin'in tekrar moda olmasını istiyorum. Ya o kalktı piyasadan, bu şey oldu ya. Şeyi durdurdular. Kuş serisinin üretimini durdurdular. Üretildi. Ondan oldu. Bir de eski arabalar işte bu vergi indiriminden faydalanacak diye onlar ortadan kalktı. Bir de yurt dışından çok araba ithal etmeye başladık. Onun da çok büyük etkisi var. Neden peki? Niye böyle bir ihtiyaç var? Yani neden istiyorsunuz? Çünkü çok... Ucuza çok basit ve güzel şeyler yapılabiliyordu o zaman. Eğlenceli oluyordu. Yani memleketin modifiye aracı aslında oydu değil mi? Aslında modifiyenin dünyadaki ilk başlangıçlarından biri de oydu benim bildiğim kadarıyla. 80'lerde işte Bursa'da arabaların üstünü kesip kabriyole falan yapmaya başladılar. Ondan sonra işte Doğan'ın sadece altyapısını alıp üstüne Şahin şasesi falan oturtmaya başladılar. Aslında biraz şeydi böyle, bayağı deneysel deneyimler var orada. Hani şu televizyondaki Pimp My Ride falan filan izliyoruz ya. Evet evet. Onların çapşapların falan ilk başlangıcı aslında ama hani bizde biraz daha böyle alt kesim diye tabir ettiğimiz insanlar yaptığı için çok hor görüldü bence. Hor görüldü aslında, hakikaten orada güzel bir sanat vardı, kıymetini bilemedik. Aynen öyle, bir de taksiciler falan çok yapıyordu. O yüzden hani belki de şey yapıldı ama hani belki şimdi bunlar başka arabalara, yeni modern arabalara uygulansa bu teknik çok da başarılı olabilir. Galiba belki. Modern arabalar da kıyamıyorlar. Yo, onlara da yapılıyor canım, şimdi en kötüsünden giydirme yapılıyor arabalara. Niye canım, 2000 model dediğiniz araba 10 yaşında, ona rahatlıkla yapılır böyle bir şey. 98-2000 model diye düzeltirseniz onu tam güzel bir kavramı tekrar. Tamam, 98-2000. O zaman 98-2000 model araçlara modifikasyon diye ekledik listemize. Ya çok Doğan Görünümü Şahin, ben ona öyle demeyi çok seviyorum. Renk tercihiniz var mı? Renk tercihiniz? Arabada mı? Hayır, bu Doğan Görünümü Şahin'de beyaz gibi bir şey olması lazım sanki. Yo, her rengi olur. Hatta şeker pembesi falan filan yapan bile vardı bir ara. Ha, modifiye yani, edildikten sonraki tabii, hali. Tabii tabii. Üstünü açıp işte fosforlu fıstık yeşiline boyayan vardı böyle garip garip. Ben onları çok gördüğümü hatırlıyorum çocukken. Bir peki. Tane daha var. O da kıyafetle alakalı. Onu da söyleyebilir miyim? Hemen mi? Söyleyin. Bir de vatkalı kıyafetlerin geri gelmesini istiyorum. Ben onlarla çok eğleniyordum ben çünkü çocukken. Niye? Onlar bir anda çok şey görünüyor, garip görünüyor insanlar böyle. hoş yani. Herkes bilinçli bir şekilde kendini çirkinleştiriyormuş gibi geliyordu. Ama vodka asil gösterir şimdi, öyle insanlar, değil mi? İnsanların da hani bunu bir şeyin trend olduğu için kötü olduğunu bile bile herkes yapıyor diye yapması çok garibime gidiyordu. O yüzden tekrar geri gelmesini istiyorum ben onların. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Güle güle. Ya vodka asit gösteriyor canım şimdi. Vodka herkes yani. Geniş omuzlu yani, herkesi bir atletik görüyorsun. Fahir, senin böyle var mı? Ney? Vodka trend, mı? Trendsetter tavsiyen. Yani tabii pek çok var yani Oktay, sonuçta. Teşekkür ederim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İsim Necmi. Necmi Bey, buyurun, dinliyoruz sizi. Benim yiyecek konusunda bir fikrim vardı ama süper. Uygun olur mu acaba? Tabii olur. Bak, bu da çok önemli bir şey. Bir anda mesela organik gıdalar popüler oluyor. Siz neyi popüler ediyorsunuz? Ben 26 yaşındayım da benim çocukluğumda şekerlemeler vardı böyle, ince uzun, ismi Yum Yum'du. Bir de Sulu Göz vardı, artık pek bulunmuyor. Evet. Özledim aslında onları hani. Bilmiyorum, Ankara'da bildiğiniz bir yer var mı? Bunları Yum Yum'la Sulu Göz satan var mı? Hala ya, onlar satılıyor. Sulu Göz. Şey bakkallarına gidin yani böyle semt bakkallarını. Semt bakkallarını biraz şey ama yapın. Ama tabii Necmi Bey'in söylediği istediği kadar şey değil, popüler değil, değil yani. Değil. İstediği kadar Yum Yum mudur onun gibi. Bir revaçta değil, evet yani. Doğru. Pek tutulmuyor herhalde. Ama Sulu Göz ne güzel bir şey diyor. Evet. Evet. Bir de Sulu Göz bozdu diye ben hatırlıyorum, evet. En son zamanlarında. Ekşiliğini azalttılar, hiçbir esprisi kalmadı. Evet evet, doğru, haklısınız. Peki, Yum Yum'u da ekledik listemize. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Tom Petty, Learning to Fly. Radyonuzdaydı Modern Sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Bugün trendsetterlarla, Ankaralı genç trendsetterlarla konuştuk ve önümüzdeki yılların ipuçlarını almaya çalıştık. Hepimiz kendimize şimdiden bir freeback yapsak ya da freeback piyasada bulamıyorsak en azından belimizdeki dövmeleri netleştirsek iyi olacak. Ben size hemen yapsak iyi olur. Trendlerde neler var, onları bir hemen özet geçeyim. Belde dövme, çiçekli gömlek, freeback, İspanyol paça, bülbül yuvası, sessiz topuklar, depresyon hırkası ve otriş, doğan görünümlü şahin, özellikle şeker pembesi ve fıstık yeşili. Bir iki şey yeşili ekleyebilir miyim ben buna? Ve sulu gözle yum yum. Bir iki şey eklemek istiyorum, buyurun, ben buna. Buyurun. Pipet. Şimdi böyle pipet deyince böyle bir çirkin soğuk, oluyor ama. Bir çirkin, bir soğuk bir şey geldi ama gözünüzün önüne. Her şeyde pipet kullanıldığını düşünün. Ne kadar güzel olur. Evet. Ne kadar onu güzel şey yapalım olur. Onu bir konuşalım yani tabii ne ki. Ne kadar güzel olur tabii ki Oktay. Yani pipet. Tamam, pipet. Ve geçen gün biri söyledi. Evet. Twitter'da gördüm. Kim söyledi onu hatırlamıyorum ama. Sütün teneke kutuda niye satılmadığına dair bir adam dertlenmiş. Kutu, teneke kutuda süt niye yok? İçi çok ucuz. Ve başlasın diye. He, başlasın. Niye yok? Niye yok? Bana ne bağırıyorsun? Ne ben sanki oğlum? Her şeyi ben kutuları koyuyorum. Ben koydum da ben şeyleri kalmadı. Hepsini meşrubata kullandığımız için kalmadı. Kalmadı. Gerçi doğru. Meyve sularını bile koyduklarına göre affedersin. Tabii ki koysunlar. Sütleri koysunlar. Kana kana içelim. Ayran da yok bak. Hadi ayran yok. Ayran diye bir şey yok. Kutu. Maliyetler. Oktay'cığım maliyetler. Maliyetler. Maliyetler diyelim. Trendsetter'ın maliyetlerde olmaz ki. Olmaz ya. Ama. Olur. Öyle bir şey yapar ki. Gerekirse ceketini satarsın, kutuda süt alırsın. Trendsetter güzel set ettiyse trendini diyelim ve talihliyi açıklayalım. Buyursunlar evet, efendim. Evet, talihlimizi açıklayalım. Ay, çok heyecanlıyım. Evet. Hiç yapılan heyecanlanacak da bir şey yok aslında ama bugün evet. 06.06 ya özel bir şey olduğunu düşünüyorum. 06.06. Aa, kaçırdık bak, keşke programın başında hatırlasaydık. 5 sene önce biraz bir esprisi vardı ama. Evet. Enteresan, evet. Enteresan dedik. Hayır, evet diyorsun. Hayır, seçim yapılıyor şu anda. Diyorsun. Ben de keyfimden kendim seçmiyorum. Şeyi bekliyorum herhalde. O zaman biz de konuşmayalım çünkü. Allah Allah. Seçim yasakları. Pipette kaldı, pipette kaldı. Allah. Çocuğun aklı pipette kaldı. Ve Abdurrahman Bey kazanıyor belde dövmeyle. Tebrik ediyoruz Abdurrahman Bey sizi. Biz size ulaşacağız, hiç merak etmeyin. Ve Neşme paketinizi nasıl alacağınızı söyleyeceğiz. Modern Sabahlar'dan bugünlük bu kadar. Yarın sabah yine yeni yıl arasında Gordiyon'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Hoşçakalın. Ofise geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi